चिंतनम बंधाय भरतवत, ये सूत्र हमारा कल हो गया था। जो योग मार्ग में साधन नहीं है, उन साधनों का बार बार चिंतन करना वो हमारे लिए बंधन के का कारण बनते हैं, भरत मुनि के समान। अगला सूत्र बोल लेते हैं, बोलिए। बहुभिर्योगे विरोधो रागादि भी कुमारी शंखवत कह रहे हैं। कुमारी शंखवत उदाहरण दिया है, और उससे पहले बहुभिर्योगे विरोध रागादि भी, रागादि भी, रागादि के द्वारा बहुत सारे मिलकर के रहते हैं, बहुतों के योग में विरोध पैदा होता है। कह रहे कि जो योग साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, वो अधिक समूह में न रहे। यदि समूह में रहते हैं तो बहुतों के योग से विरोध पैदा होगा, और उस विरोध से रागादि उत्पन्न होंगे, राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। और जब राग द्वेष उत्पन्न होंगे, अंतःकरण मलिन होगा, और मलिन अंतःकरण उपासना में बाधक बनता है। इसलिए कहा है और उदाहरण दिया है, कुमारी शंखवत। कोई कुमारी कन्या, कोई लड़की जैसे शंख की चूड़ियां पहने हुए हो, 5-10 चूड़ियां पहन रखी हैं तो 5-10 चूड़ियां आपस में टकराएंगी ही, आवाज तो करेंगी ही। जैसे घरों में लौकिक उदाहरण बना हुआ है, 2-4 बर्तन होंगे तो खड़खड़ाते ही हैं, ऐसा ही ये उदाहरण दिया है। तो मुख्य यह कहने का तात्पर्य है कि जब हम अधिक समूह में रहते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कमियां गलतियां देखते हैं, उससे विरोध पैदा होता है, और विरोध पैदा होता है तो राग आदि राग द्वेष उत्पन्न होंगे और उपासना में बाधा बनेगी। हमें सावधानी रखनी होती है। जैसे अभी शिविर में आए हैं तो निश्चित रूप से समूह में ही रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं तो यह सावधानी रखनी होगी कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उस पर कम ध्यान देवे। यदि हम दूसरे व्यक्ति के बिस्तर को देखने लग गए कि बिस्तरा ठीक नहीं बिछा रहा, ये लेट ठीक नहीं रहा, ये चलता ठीक नहीं है, ये भोजन में जाता है तो भोजन ठीक से बैठ करके नहीं करता, वो यदि हम ज्यादा देखने लगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और विरोध होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। और राग द्वेष जब उत्पन्न होते हैं तो राग और द्वेष की स्थिति क्या होती है? एक पौराणिक संत हुए हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े संगठन की स्थापना की थी, जिस संगठन का नाम रखा था मानव सेवा संघ। मानव सेवा संघ एक स्वामी शरणानंद जी हुए हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मानव सेवा संघ आपके इधर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हरियाणा, उधर कहीं राजस्थान का एक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में वो मिलता है। मानव सेवा संघ की स्थापना स्वामी शरणानंद जी ने की, तो स्वामी शरणानंद जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, या दो चार साल के बाद उनके नेत्र चले गए थे। उस समय चेचक का रोग हो जाता था तो नेत्रों को लेकर के चला जाता था वो। गुरु विरजानंद जी को भी ऐसे ही हुआ था, वो भी नेत्रहीन हुए तो चेचक के रोग के कारण हो गए थे। वो नेत्रहीन थे, नेत्रहीन होने के कारण घर वालों ने इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं की, माता पिता थे नहीं, वैराग्य जगा तो बड़े होकर के सन्यासी हुए। परमात्मा की व्यवस्था है कि क्षतिपूर्ति करते हैं, जिसकी बाहर की आंखें चली गई अंदर की खुल जाती है। तो स्वामी शरणानंद जी पौराणिक साधु होते हुए उनके अंदर से बहुत सद विचार निकलते थे, बहुत ही अच्छे विचार उनके होते थे। एक पुस्तक उन्होंने अपने शिष्यों से लिखवाई थी, जिस पुस्तक का नाम उन्होंने रखवाया दुख का प्रभाव। दुख का प्रभाव वो पुस्तक, वो मुख्य ये कहना चाह रहे हैं कि हम सांसारिक लोग सुख से अधिक प्रभावित होते हैं, दुख से कम प्रभावित होते हैं। ये तो है कि दुख में विचलित हो गए और उससे भागने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जितना प्रभाव सुख का हमारे ऊपर पड़ता है, दुख का नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि जिस अवस्था में हमें दुख का प्रभाव होने लग गया, दुख का प्रभाव जिस दिन प्रारंभ हो गया, उस दिन हमें वैराग्य की तरफ पढ़ना शुरू हो जाएगा। ऋषि दयानंद जी को दुख का प्रभाव हुआ था, चाचा और बहन की मृत्यु देखी थी, दुख से प्रभावित हुए। महात्मा बुद्ध उसी मृत्यु इत्यादि, बुढ़ापे, जरा इत्यादि को देखते हैं, दुख से प्रभावित हुए। और भी बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि जो जो दुख से प्रभावित हुआ है, वो इस संसार से बचने हटने का प्रयास करता है। उस पुस्तक में राग और द्वेष की बात वो उठाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब हमें किसी से राग हो जाता है, राग हो जाता है तो राग की महिमा कितनी है। राग की महिमा गिना रहे हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति राग हो गया, उस व्यक्ति में हजारों दोष क्यों न हो, हम राग के कारण उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते। और द्वेष की कितनी बड़ी महिमा गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि द्वेष की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसके प्रति हमारा द्वेष बन गया, उस व्यक्ति में हजारों गुण क्यों न हो, लेकिन हम उसको अपना नहीं पाते। राग द्वेष जब हमारे अंदर पैदा होता है तो हम जिसके प्रति राग रखते हैं उससे अधिक लगाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा। गीता प्रवचन पुस्तक लिखी विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने गीता प्रवचन पुस्तक लिखी है, तो उसमें इसी प्रकार की बात वो कह रहे हैं कि जिसके प्रति राग हो जाता है, दो बातें उठा रहे हैं, स्वजन और सुजन। स्वजन और सुजन, यदि स्वजन और सुजन में से हमें चयन करना पड़ता है तो साधारण व्यक्ति स्वजन का चयन करता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति होता है, वो सुजन का चयन करता है। तो वहां वही बात कह रहे हैं कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक न्यायाधीश फैसले सुनाता था और कठोर दंड देता था। ऐसे अपराध जिनका मृत्यु दंड होता था, बहुतों को मृत्यु दंड दिया होगा, लेकिन जिस दिन कटघरे में उनका बेटा खड़ा हुआ और उसने बड़ा अपराध कर रखा था जो मृत्यु दंड मिलना था, उस समय स्वजन को देख करके न्यायाधीश दलील देता है कि इस अपराध की सजा मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राग सामने आ गया। जब राग आ जाता है तो दोष नहीं दिखते, दोष नहीं दिखते तो पक्षपात होकर के अन्याय कर बैठता है। इसलिए साधक व्यक्ति जितना एकांत में रहेगा उतना ही अधिक उसके लिए लाभकारी होगा। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। यह भी वही बात कही है, कह रहे हैं कि योग का पहला दरवाजा है, प्रथम द्वार है क्या, पहला एक बात को कहा कि वाणी को निरोध कर ले, वांग निरोध। यहां पर्चे में लिख रखा है ये शिविर पूर्ण मौन कालिक है, शिविर में मौन रहना है। जो कार्यकर्ता विशेष है उनको तो बातचीत करनी ही पड़ती है, अन्य शिविरार्थी हैं यदि कक्षा में बोलना पड़ता है उसको छोड़ करके, वैसे हम बोलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, गप्पे भी मार लेते हैं छिप करके, ये साधना नहीं हो सकती शिविर में आने के बाद भी। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधः अपरिग्रह निराशा च निरीहा च, कह रहे हैं कि एक तो अपरिग्रह का पालन, निराशा निराश हो जाए दूसरे से अपेक्षा न करे कि मेरे लिए खरा ही उतरेगा। निरीहा अर्थात इह चेष्टायम, इस संसार में से निराश हो जाए, अपेक्षा रहित हो जाए, अधिक अपेक्षा दुख देगी। और जो अंतिम बात कही जो इस सूत्र से जुड़ी हुई है, नित्यम एकांत शीलता। यदि साधना विशेष करना चाहता है तो जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती तब तक यदि हम एकांत सेवन करेंगे और एकांत सेवन करते हुए उपासना ध्यान करेंगे तो अधिक लाभ होगा। यह सूत्र का तात्पर्य है, बहु भीर योगे विरोधो रागादि भी कुमारी संखवत। हम अधिक लोगों के बीच में न रहे, और यदि बीच में रहना भी पड़ता है तो साधक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके बीच में रहें। हम साधक प्रवृत्ति के हैं, साधना करना चाहते हैं, और रहते लौकिक लोगों के बीच में हैं, सांसारिक जो यश धन इत्यादि की कामना करते रहते हैं, विषय भोगों की कामना करते रहते हैं, वहां तो निश्चित रूप से विरोध होगा, राग आदि पैदा होंगे और हमारी उपासना ध्यान में बाधा होगी। आगे और सूत्र लिखा, बहु भी लिखा था, वह बहु भी बहुतों के साथ, कहने लगे बहुतों के साथ तो हम नहीं रहेंगे लेकिन दो के साथ रहने में, तो दो की भी बात कही, सूत्र बोलिएगा, द्वाभ्याम अपि तथैव। ये तथैव शब्द है उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या, जो पीछे कहा था विरोधः रागादि भी, वहां बहु भी था, पूरे सूत्र को यहां ले सकते हैं, विरोधः रागादि भी कुमारी संखवत द्वाभ्याम अपि। तो कह रहे हैं कि दो के साथ भी वही स्थिति बन सकती है, बहुत कम लोग होते हैं जो रूममेट होकर के परस्पर एक दूसरे की भावना को जान करके एक दूसरे को सहयोग करते हों। आपके स्कूल कॉलेजों में जो हॉस्टल चलते हैं वहां दो दो तीन तीन रखे जाते हैं, जहां दो रूममेट हो गए और रूममेट दो इकट्ठा रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दोषों की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है, और दो रहते हुए भी एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बना पाते। इसलिए कहा द्वाभ्याम अपि तथैव, दो के साथ भी उसी प्रकार राग द्वेष होने की संभावना हो सकती है, इसलिए अकेला एकांत में ही ध्यान उपासना करें। चाणक्य ने क्या लिखा, ध्यान अकेला करें, पढ़ाई दो मिलकर के करें, यात्रा तीन मिलकर के करें, खेतीबाड़ी करनी हो तो चार पांच मिलकर के करें, अर्थात एक एक को बढ़ाते चले गए हैं। खेतीबाड़ी अकेले से नहीं होगी, दो से नहीं होगी, ज्यादा होंगे तो अच्छी खेतीबाड़ी कर पाएंगे, यदि यात्रा करनी है तो तीन चार होंगे, तीन भी होंगे तो यात्रा कुछ सुगम हो जाती है, यदि पढ़ना होता है तो परस्पर एक दूसरे के विचार पूर्वक हम चिंतन पूर्वक पढ़ते हैं तो ज्यादा विद्या का लाभ होगा, और यदि ध्यान करना है तो अकेला आना पड़ेगा। इसलिए कहा कि द्वाभ्याम अपि तथैव, दो के साथ भी विरोध होने की संभावना है, इसलिए विवेकी व्यक्ति साधना करने वाला व्यक्ति अकेला रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऋषि लोग क्यों पहाड़ों में चले जाते थे? यही कारण था कि अधिक उन्नति उनको करनी होती थी। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं हो जाती तब तक एकांत में ही रहें। और अगला सूत्र बनाया ऋषि ने, बोलिए, निराशः निराशः सुखी पिंगलावत पिंगलावत। निराशः सुखी, एक बात कह दी, जो निराश होता है वो सुखी होता है। अब निराशा तो भक्ति समाज में गलत मानते हैं कि निराश हो गया, अवसाद में चला गया। उस निराशा की बात यहां नहीं है। निराशा जो समाज में देखी जाती है कि अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, इस प्रकार के विचार लेकर के एक तरफ बैठ जाना, अवसाद में चले जाना, उस निराशा की बात नहीं है। निराशः सुखी, इसका तात्पर्य है आशा रहित हो जाना, अपेक्षा रहित हो जाना। माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं, यदि ये मन में धारण करके ही बैठ गए कि पक्का मेरी सेवा करेगा, आशा बना रखी है, यदि हम ये इस आशा से रहित निराश होकर के उनका पालन पोषण करते हैं, योग्य बना देते हैं, और आगे चल करके यदि वो सेवा नहीं करते तो वैसे दुखी नहीं होंगे, जो एक अधिक अपेक्षा करने वाला होता है। शिविर में आए हैं, शिविर में आए तो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं बना करके आए कि वहां तो ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसे अध्यापक मिलेंगे, ऐसा ऐसा होगा, और उसने जो बड़ी बड़ी आशाएं बनाई थी, अंदर अपेक्षाएं बनाई थी, उस उन अपेक्षाओं पर, उन आशाओं पर खरा व्यक्ति उतरा नहीं, खरा वातावरण उतरा नहीं, तो दुखी हो जाएगा। इसलिए कहा कि निराशः सुखी, निराश व्यक्ति सुखी होता है। अभी मैंने जो श्लोक बोला था, योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोध अपरिग्रह निराशः च निरीहः च, वहां भी निराश कहा है, मिलता है इस बात से, इस सूत्र से वो श्लोक भी मिल रहा है, अर्थात हमें एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं, मेरे गुण कर्म स्वभाव अलग हैं और साथी के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं। मैं ये मान करके चलूं कि पूरा का पूरा 100% ये मेरे अनुसार ही रहे, नहीं हो सकता, इसलिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करना होता है। जितने गुण कर्म स्वभाव हमारे मिलते हैं उनसे ठीक ठीक व्यवहार कर लेवे, और जो नहीं मिलते उनसे निराश हो जाएं, निराश हो गए, अपेक्षा रहित हो गए तो सुखी हो जाएंगे। होता क्या है, परस्पर जब व्यवहार करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं तो हम लोग अपना अपना एक एक दायरा बना करके चलते हैं। दायरा क्या बना करके चलते हैं, एक तो ऐसा दायरा हम बना करके चलते हैं कि जिस दायरे के अंदर सब कोई प्रवेश कर सकते हैं। माने कोई दूर का व्यक्ति भी कोई हमसे कुछ बात पूछता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई अपरिचित व्यक्ति भी पूछता है तो विशेष परेशानी नहीं होती, हमने उस दायरे को बहुत विशाल बना रखा है। एक दायरा हम और छोटा कर लेते हैं, जिस दायरे में हम दूर के अपरिचित व्यक्तियों को प्रवेश करना नहीं चाहते, हमारे जो आत्मीय जन हैं, संबंधी जन हैं, मित्र मंडली है, वो यदि हमसे कुछ बात पूछती है तो हमें परेशानी नहीं होती, लेकिन उनसे बाहर का पूछता है तो परेशानी होती है। अब हमने और छोटा दायरा किया, जिस दायरे में हम अपने मित्र मंडली, संबंधी जनों को भी प्रवेश नहीं देना चाहते, उसमें जो अत्यंत निकट के लोग हैं, आप गृहस्थी हो, पति पत्नी निकट के हो गए, यदि पत्नी पूछती है, पति पूछता है तो परेशानी नहीं होती, लेकिन कोई और उनसे बाहर का पूछता है तो परेशानी होती है। लेकिन एक ऐसा दायरा भी हम बना करके चलते हैं, कौन सा दायरा, जिस दायरे के अंदर अपने अतिरिक्त किसी और को प्रवेश देना नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ निजी ऐसी बातें होती हैं, उन निजी बातों को यदि पत्नी भी पूछती है, पति भी पूछता है तो अंदर से चिड़चिड़ाहट सी होती है, अर्थात हम उनको भी उसमें प्रवेश कराना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अपेक्षा बना करके चलेगा कि मैं पूछता हूं तो इसको बताना ही चाहिए, वो व्यक्ति अपने उस दायरे में प्रवेश देना नहीं चाहता, नहीं देना चाहता, आपको दूर धकेल देगा तो क्या होगा? दुख होगा। इसलिए इन स्थितियों को जान करके अपेक्षा रहित हो जाए, निराश हो जाए। यदि निराश हो गए तो दुख नहीं होगा। हम कई बार आत्मीय जनों के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। एक शैली होती है, व्यक्ति जब कुछ नहीं बताना चाहता ना, आपने पूछा कि क्या बात थी, वो कहेगा कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? बात तो है लेकिन बताना नहीं चाह रहा। हमने फिर पूछा, फिर उसने वही उत्तर दिया कि कोई बात नहीं थी, थोड़ा सा झुंझलाहट और आ गई है, पहले तो यही कहा कि कुछ नहीं था। दोबारा पूछा, कोई बात नहीं थी, थोड़ी सी झुंझलाहट में कहा। उस समय हमें सावधान हो जाना चाहिए कि पूछना नहीं है। ये व्यक्ति बताना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती करेंगे उसको भी कष्ट होगा, और यदि हमारी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा तो हमें भी कष्ट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होना पड़ता है, और जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो सुखी होता है। पिंगलावत, कोई पिंगला नाम की रही होगी, वो इन्होंने क्या दिया है इसमें, पिंगलावत, पिंगला नाम की कोई गणिका रही होगी, और गणिका जैसे होते हैं किसी पुरुष की कामना करके बैठी होगी और वो पुरुष आया नहीं होगा, तो उसने अंत में यही निर्धारित किया कि वो आएगा ही नहीं। उसने अपेक्षा छोड़ दी। अपेक्षा जब तक थी, आशा जब तक थी, तब तो उसके पास दुख था। जब उसने आशा छोड़ी, निराश हो गई, अपेक्षा छोड़ी, तो वो सुखी हो गई। उसके मन से वो इंतजार का वो जो भार लगा हुआ था वो हट गया। आगे और सूत्र देखते हैं। पर गृहे सुखी सर्पवत। एक और बात कही है साधक के लिए कि कैसे सुखी हो सकता है। अनारंभे अपि, अनारंभ करने पर भी, उसने आश्रम बनाना आरंभ नहीं किया, घर बनाना आरंभ नहीं किया, झोपड़ा बनाना आरंभ नहीं किया, तब भी वो सुखी हो सकता है। लोग कहते हैं कम से कम एक मकान तो होना चाहिए, लेकिन साधक के लिए कह रहे हैं कि अनारंभे अपि सुखी, वो सुखी हो सकता है। कब? पर गृहे, दूसरे के वहां जाकर के रह ले। हमें अलग से आश्रम बनाने की क्या जरूरत है? हम या वानप्रस्थ आश्रम में आ जाते हैं और कुटिया आचार्य जी से निवेदन करके ले लेते हैं, हम यहां आराम से रहकर के साधना कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य साधना है, वो व्यक्ति इन पचड़ों में तो पड़ेगा नहीं। आजकल के बाबे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाने में ही लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से सन्यासी तो है, लेकिन लक्ष्य वो नहीं है। यदि लक्ष्य मोक्ष होगा, लक्ष्य साधना होगी, तो इनमें नहीं अटकेगा, ईंट लोड़े इकट्ठा करने में, मकान दुकान बनाने में, ये तो उसको लक्ष्य नहीं होगा। उसका लक्ष्य यदि साधना है तो वो कहीं भी जाकर के, किसी झोंपड़े में, किसी आश्रम में, किसी के वहां जाकर के अपनी साधना करेगा, ये इकट्ठा करने में नहीं लगेगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने क्या किया, हरियाणा में प्रचार करते थे, देश भर में जाते थे, गुरुकुल सिंहपुरा में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। लगभग मेरे ख्याल में 16-17 साल तक गुरुकुल सिंहपुरा में रहे, रोहतक के पास में, और साथ में हमारे आचार्य वेदव्रत जी मीमांसक, आजकल स्वामी ब्रह्मानंद जी हो गए, वो रहते थे। माने उस समय इनके मन में नहीं आया कि हमें ऐसे ऐसे आश्रम बना लेने चाहिए, ऐसे बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेनी चाहिए, नहीं आया। घूमते घूमते आर्यवन वाले मिल गए, योजना स्वामी जी ने रखी, स्थान दे दिया, चल पड़ा गुरुकुल। अपने अलग से तो ऐसे कोई प्रयत्न नहीं किए। लक्ष्य इनका बड़े बिल्डिंगें बनाना नहीं था, लक्ष्य क्या था, मोक्ष लक्ष्य था, साधना मोक्ष लक्ष्य था। यदि उस साधना में ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य में यदि कोई बाधक आता है तो उसकी तरफ तो नहीं जाएगा, फिर भी ये बनाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। यदि बाधक हैं तो पीछे हटेगा, और यदि साधक हैं, बनाते हुए हमें कोई अड़चन विशेष नहीं आ रही तो ये भी व्यवस्था की दृष्टि से बनाने पड़ते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो अन्य साधक कहाँ जाएंगे। इसलिए कहा पर गृहे सुखी अनारंभे अपी, अपना मकान न बना करके, आरंभ न करके भी सुखी हो सकता है दूसरे के घर में जाकर के। उदाहरण दिया सर्पवत, सर्प के समान। सांप कभी अपना बिल नहीं खोदता, सांप तो दूसरों के घरों में ही डेरा डाल देता है। चूहों ने बिल खोद रखा है, वो दूसरे के घर में जाकर के अपना आराम से रहता है। एक आंशिक रूप से इससे दृष्टांत लेना है, ये नहीं कि भी दूसरे के घर में घुसे उसको बाहर किया कब्जा करके बैठ गए। आंशिक रूप में ये दृष्टांत सामान्य लेना है, अन्यथा कब्जे होने लग जाते हैं। तो सर्पवत, सर्प के समान साधक व्यक्ति दूसरे के घर पे रह करके भी सुखी हो सकता, अपनी साधना कर सकता है। आगे और सूत्र बनाया, बोलिएगा बहु शास्त्र गुरु उपासने अपि, गुरु उपासने अपि सारा दानम सट पदवत। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन मुख्य रूप से हैं। एक हम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक हम घटनाओं को देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीन प्रकार हैं। इन तीन प्रकारों में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो शास्त्र पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन प्रवचन सत्संग सुनता है वो सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो सुन भी नहीं सकता, तीसरी स्थिति है घटनाओं को देख करके भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वेद में क्या मंत्र आया, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कह रहे कि इस देव के काव्य को देखो। दो प्रकार का काव्य, एक वेद रूपी काव्य और एक ये संसार रूपी काव्य। इस संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, उन घटनाओं को देख करके भी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो यहां दो साधन बताए, बहु शास्त्र और गुरु उपासना। माने शास्त्र को पढ़ना और गुरु की उपासना करना, गुरु के समीप रह करके उनसे सुनना। इनसे जो कुछ हमें मिला है, बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारे गुरु का उपदेश सुना, उस शास्त्र और गुरु उपदेश से क्या करना है, सार आदानम। सार किसको कहते हैं, सार निष्कर्ष को भी कहते हैं, निष्कर्ष को कहते हैं सार। बिल्कुल ठीक है। सार जैसे गोमूत्र का अर्क निकालते हैं, गुलाब का अर्क निकालते हैं, वो उनका क्या हो गया, सार हो गया। वही कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ो, बहुत सारे गुरु का प्रवचन सुनो, और उसमें से क्या ले लेना है, सार आदानम, सार का ग्रहण कर लेना है, निचोड़ ले लेना है। यदि सार सार पकड़ लिया और बाकी छिलके फुलके तो कोई काम के है नहीं, उनको फेंक दीजिए। उदाहरण दिया सट पद वत, छह पैर वाले के समान। छह पैर किसके हैं, भंवरे के। तो भंवरा जो है सट पदवत, भंवरे के समान। भंवरा क्या करता है, फूल की पत्तियों को तोड़ के नहीं लेके जाता, पूरे फूल को नहीं लेके जाता, क्या करता है, अपना वो उसमें डाल देता है और केवल रस रस निकाल लेता है, सार निकाल लेता है, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है, पूरे फूल की उसको आवश्यकता नहीं है, सार सार की जरूरत है। ऐसे ही हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, उस शास्त्र का यदि निचोड़ निकाल लिया, सार निकाल लिया, और उस सार को लेकर के आचरण में ले आए, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, मुक्ति की तरफ हम चलेंगे। बहुत सारे आपको दिखेंगे, जैसे हम रावण का नाम लेते हैं, एक बात बोली जाती है, अतिशोक्ति में आकर के हम बोल देते हैं कि गुरुकुलों में कोई आज तक गद्दार पैदा नहीं हुआ है, देशद्रोही पैदा नहीं हुआ है। गुरुकुलों की प्रशंसा करने के लिए हम बोल देते हैं। हाँ, बाहुल्यता में गुरुकुलों में अधिक अच्छे लोग निकले हैं, लेकिन रावण कहाँ पढ़ा था? स्कूल में पढ़ा था या गुरुकुल में पढ़ा था? गुरुकुल में। दुर्योधन स्कूल में पढ़ा था या गुरुकुल में पढ़ा था? लेकिन दोनों क्या थे? विपरीत प्रवृत्ति के थे। दुर्योधन तो सीधा देशद्रोही था, ऋषि दयानंद जी देशद्रोही लिखते हैं उनको, गोत्र हत्यारा आदि आदि कितनी सारी बातें कही हैं। तो रावण ने कह रहे हैं कि चारों वेदों को और शास्त्रों को पढ़ रखा था, पढ़ तो रखा था लेकिन सार नहीं निकाल रखा था। यदि सार निकाल रखा होता, सार पकड़ में आ जाता, जिस व्यक्ति को तत्व पकड़ में आ जाता है, निष्कर्ष पकड़ में आ जाता है, सारांश पकड़ में आता है, निचोड़ पकड़ में आ गया, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उसके अनुसार चलेगा। जब तक बात का सार नहीं निकला हो, कुछ समझ में नहीं आता। पढ़े तो थे लेकिन समझ में नहीं आया था, इसलिए यहां कहा है बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उनका सार सार ले लीजिए। एक ऋषि हुए, कौन? नारद नाम के ऋषि हुए, और नारद एक दूसरे ऋषि के पास जाकर के कहते हैं, सनत कुमार नाम के एक ऋषि वहां गए, जाकर के निवेदन करते हैं कि ऋषिवर, मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, 14 विद्याएं गिनाई है वहां, 14 विद्याएं गिनाई है, कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन बात क्या हुई? कह रहे हैं कि मैं शब्दविद तो हूं लेकिन ब्रह्मविद नहीं हूं। शब्दविद, मैंने शब्द को तो जान लिया लेकिन ब्रह्म को नहीं जाना। वहां सनत कुमार कहते हैं कि नारद, निश्चित रूप से तो विद्वान तो है लेकिन इन शास्त्रों का सार नहीं निकाला। शास्त्रों का सार क्या है? ब्रह्म है, परमेश्वर है। ऋषि दयानंद जी चारों वेदों का भाष्य करने लगे तो कह रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से प्रत्येक मंत्र का अंततोगत्वा तात्विक जो अर्थ है, जो मंत्र का सारांश निकलता है, वो परमेश्वर परक ही निकलता है प्रत्येक मंत्र का, ऋषि दयानंद जी मानते हैं। भले ही वो मंत्र सृष्टि का वर्णन कर रहा हो, भले ही दूसरी चीजों का वर्णन चल रहा हो, सारांश उसके अंदर परमेश्वर ही है। यदि ऐसा हम सार पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे चलते हैं। तो षट पद पदवत भंवरे के समान, आगे और बढ़ा रहे हैं कि कितनी एकाग्रता से हमें ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए अथवा एकाग्रता रखनी चाहिए। कल पूज्य स्वामी जी क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि ये बातें बड़ी ध्यान से सुननी होती हैं। और ऋषि दयानंद जी ने 9वें समुल्लास में लिखा है, ब्रह्म विद्या बहुत सूक्ष्म विद्या है, इस सूक्ष्म विद्या के लिए बहुत ही अधिक एकाग्रता चाहिए। वही बात सूत्रकार कह रहे हैं, बोलिए, ईशुकारवत एक चित्तस्य समाधि हानि। यहां जो आपको दो न दिख रहे हैं, यहां त है, हलंत त है, और व्याकरण की दृष्टि से उसको न हो गया है, और उस न को भी दो न हो गए हैं। व्याकरण क्या ये वो विषय है, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके बुलवाया। ईशुकारवत एक पद है, एक चित्तस्य दूसरा पद है, समाधि हानि तीसरा है। तो कह रहे हैं एक चित्तस्य समाधि हानि, ये बीच का न भी इधर आ जाएगा, आधा न जो दिख रहा है वो त का न हो गया है, न समाधि हानि एक चित्तस्य। कह रहे हैं कि जो एक चित्त है, एकाग्र चित्त है, उसकी समाधि हानि नहीं होती। उदाहरण दिया ईशुकारवत, ईशुकार इसके दो अर्थ विद्वानों ने निकाले, एक तो बाण को बनाने वाला और एक बाण को चलाने वाला। जब बाण चलाता है व्यक्ति और उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो यदि वो एकाग्र है तो लक्ष्य के ऊपर जाएगा ही उसका बाण। तो वहां बाण चलाने वाला इतना एकाग्र हो जाता है कि दूसरी चीजें उसको दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। जैसे आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, वृक्ष के ऊपर कोई पक्षी बांध दिया गया और एक एक को बुला करके पूछा, दुर्योधन धनुष उठा, बाण चढ़ा और उसके ऊपर लक्ष्य बना। जब लक्ष्य बनाया तो पूछा, क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने क्या क्या कहा था? पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव बगल में आप भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब क्या निकला? लक्ष्य नहीं था, एक ही चीज दिखेगी। युधिष्ठिर से भी पूछा था, युधिष्ठिर ने भी कुछ ऐसी ही चीजें दी थी। अर्जुन ही एक ऐसा था, पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है? केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। और ध्यान लगा करके देख तो पक्षी में भी क्या दिख रहा? केवल आंख दिखाई दे रही है पक्षी की और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो समाधि हानि न एक चित्त हो जाता है वो। तो एक चित्त वाले का, एकाग्र चित्त वाले की समाधि हानि नहीं होती। दूसरा उदाहरण इसमें निकाला है कि कोई धनुष बाण बनाने वाला कारीगर है, वो कारीगर उस धनुष बाण बनाने में इतना तल्लीन था, इतना एकाग्र था कि राजा की सवारी उसकी दुकान के बाहर से निकल गई। राजा की सवारी बाहर से निकल गई, गाजे बाजे भी रहे होंगे, शोर शराबा कुछ रहा होगा, लेकिन वो इतना तल्लीन है, एकाग्र मन है। जाने के बाद किसी ने पूछा कि भैया राजा की सवारी गई क्या यहां से? कहता मुझे तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो एकाग्र चित्त था अपने कार्य में। कभी कभी हमें भी ऐसा होता है या नहीं होता? हम किसी विषय में इतने एकाग्र हो जाते हैं कि हमें भान ही नहीं रहता कि बाहर से कोई व्यक्ति आ भी गया, किसी ने आवाज भी लगाई है आदि आदि। तो वो जब हमारे मन की स्थिति होती है तो समाधि नहीं होती। ऐसी उपासना बड़े भाग्य से होती है। जो हम उपासना ध्यान करते हैं ये भी हमारे पुण्यों का प्रताप होता है। कोई व्यक्ति कहे पहले बहुत अच्छी संध्या उपासना होती थी, अब नहीं हो रही, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो रही। अलग अलग साधकों की कोटियां होती हैं, स्तर होते हैं। एक साधक छोटे स्तर पर है, वो भी आनंद लेता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। एक साधक थोड़ा ऊपर उठ गया तो वो जो छोटे वाला आनंद ले रहा है उस जितना आनंद तो इसको भी आ रहा है, लेकिन इससे अच्छा नहीं लग रहा उसको। ये ऊपर उठ गया तो इसको और उच्च कोटि की एकाग्रता, उच्च कोटि का आनंद ये भोग चुका है। तब उसमें कुछ स्तर में निचाई आती है, भले उस छोटे साधक जैसी स्थिति पर आ गया तो उसको उतना अच्छा नहीं लगने वाला। ऐसे ही अलग अलग साधक हैं। तो ये जो हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं और उसमें एकाग्रता आदि बनती है, यहां भी हमारे पुण्य काम कर रहे होते हैं। जिस व्यक्ति के अधिक पुण्य है, अधिक धार्मिक भावना है, वो व्यक्ति यदि उपासना करता है तो उसकी उपासना बहुत ही अच्छी होगी। और जिस व्यक्ति ने अपने पुण्य खर्च कर दिए हैं और धर्म की भावना कम हो गई है, भले ही पहले वो कितनी भी अच्छी उपासना करता था, आज बैठता है तो उसकी अच्छी उपासना नहीं होने वाली। इसलिए क्या करना चाहिए? जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारी उपासना का स्तर गिर गया है तो क्या करें? पुण्य बढ़ाना आरंभ कर देवे, पुण्य घटाना कम करें और बढ़ाना आरंभ कर देवे। पुण्य बढ़ते कैसे हैं और घटते कैसे हैं? पुण्य बढ़ते हैं सेवा करने से और पुण्य घटते हैं सेवा लेने से। जितने हम सेवा लेते हैं उतने अंश में कहीं न कहीं हमारे पुण्य खर्च हो रहे हैं। जो आवश्यक है वो तो लेनी ही होती है, यदि हम अतिरिक्त लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पुण्य खर्च होंगे और पुण्य खर्च होंगे तो हमारा स्तर नीचे आता चला जाएगा। बहुत सारे साधक देखे, उपासक देखे, आश्रमों में आ जाएंगे, आश्रमों में आकर के क्या करेंगे, मुझे इतने लीटर दूध चाहिए, मुझे उस समय फल चाहिए, मेरे कमरे के आसपास ये सफाई होनी चाहिए, स्वयं कुछ नहीं करेंगे, निर्देश देते रहेंगे कि उस समय मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए, उस समय मुझे दूध चाहिए, उस समय फल चाहिए, उस समय ये भोजन चाहिए, ये लिस्ट लेकर के चलते हैं बहुत सारे। पता लग जाता है कि उनकी उपासना का स्तर क्या है। भले ही वो बैठते हों तो उनकी अच्छी स्थिति मिलेगी ही नहीं। जो वास्तविक साधक होगा वो अपने कमरे के आसपास की शुद्धि करेगा, अपना स्वयं जितना कार्य हो सकता है वो करेगा, यदि भोजन दूध लेने जाना है तो स्वयं जाकर के लेकर के आएगा, दूसरों से निर्देश नहीं करेगा, और जितना शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक ठीक आवश्यक है, उसी का प्रयोग करेगा, अतिरिक्त ला करके मंगवा करके रखने वाला नहीं है, अधिक सुविधाएं नहीं लेगा। हम करते क्या है, ऐसा दिखावा खूब कर लेते हैं कि हम बहुत बड़े साधक हैं और दूसरों को निर्देश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना कार्य हम स्वयं कर सकते हैं अपना कार्य स्वयं करें। आप लोग शिविर में आए हो, सोचते हो कि बहू कपड़े धो देवे, बेटा कपड़े धो देवे, पत्नी कपड़े धो देवे, धो देंगे वे तो, वो सेवा करेंगे, लेकिन यदि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम समर्थ हैं, हमारे पास समय भी है, तो वस्त्र हमें अपने आप धो लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं नुकसान होगा। इसलिए जो हम उपासना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, एकाग्रता बनाना चाहते हैं, ईशुकार वत बनाना चाहते हैं, तो अपने पुण्यों को बचाए रखना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तीन चीजों से पुण्य अधिक बढ़ता है, एक ध्यान करने से, एक स्वाध्याय करने से, तीसरा परोपकार करने से। यदि हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, परोपकार करेंगे, ये तीन मुख्य रूप से पुण्य को अधिक बढ़ाने वाले हैं सेवा इत्यादि करने से। आगे आचार्य जी, उपासना करते समय कई दफा भावुकता में आपसे पानी निकलने मिल जाता है। हाँ, वो अच्छी स्थिति है, अच्छा है, वो अंतःकरण की निर्मलता का प्रतीक है। वो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के चौथे अध्याय के चौथे पाद के 25वें सूत्र को बनाया, और उस 25वें सूत्र की व्याख्या महर्षि व्यास ने की है। महर्षि व्यास ने यही लक्षण लिखे हैं, लक्षण लिखे हैं वहां, जैसे जमीन कच्ची जमीन है, मैदान खुला पड़ा है, गर्मी के महीने में हम देखते हैं कि वहां कुछ नहीं होता, साफ होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो वहां उग जाता है कुछ न कुछ। क्यों उग जाता है? क्योंकि उस साफ जमीन के अंदर बीज पड़ा हुआ था, बीज पड़ा था तो वर्षा का आलंबन पाकर के बीज पनप गया, अंकुरित तो हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर मोक्ष के संस्कार होते हैं, मोक्ष के संस्कार होते हैं, उस समय हम लौकिक लोगों में रहते हैं तो कुछ पता नहीं लगता हमें कि हमारे अंदर ये भी चीज होगी, लेकिन जब हम वैराग्य की बातें सुनते हैं, वैराग्य का प्रवचन सुनते हैं, उस समय लक्षण गिनाए हैं क्या, आंखों से अश्रुधारा आएगी, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, रोमांच होगा, उस समय समझना चाहिए हमारे अंदर शुभ संस्कार हैं, उन शुभ संस्कारों को और बढ़ा करके उभार लेना चाहिए। उपासना में जो अश्रुधारा गिरती है वो अच्छा लक्षण है, कोई खराब नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति में होता है, परिपक्व अवस्था आने पर अश्रुधारा इत्यादि नहीं गिरती, प्रारंभ में ये होता है, अच्छा है। ये अगला सूत्र कह रहे हैं, सूत्र बोलिए, कृत नियम लंघनात् आर्थक्यम लोकवत्। कह रहे हैं कि कृत नियम लंघनात्, हमने जो नियम बनाए थे, हमने जो दिनचर्या बनाई थी, हमने जो संकल्प लिए थे, उनका उल्लंघन करने से, हम उनका उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? अनर्थक्यम, अनर्थ होगा। यहाँ अर्थक्यम दिया हुआ, वैसे मुझे लगता है अनर्थक्यम होना चाहिए, अर्थक्यम न होकर के अनर्थ अनर्थक्यम न बीच में होना चाहिए। देख लेते हैं, न बीच में आना चाहिए, अनर्थक्यम होना चाहिए, उसमें है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास पुस्तक है, मैंने देख लिया, न बीच में होना चाहिए। करें कि जो हमने नियम निर्धारित किए थे, उन नियम निर्धारणों का उल्लंघन करने से अनर्थक्यम, अनर्थ पैदा होगा। हमने यम नियम पालन करने का संकल्प ले लिया, यदि हम उस संकल्प को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से अनर्थ होगा। सरकार ने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, सामान्य सामान्य नियम क्या हैं? जब हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं तो हमारे भारत देश में दाईं ओर, बाईं ओर चलने का नियम है, विपरीत हाथ की तरफ, और ये नियम हमारे ऊपर थोपा गया है। इंग्लैंड में इसी तरफ है, तो भारत में उनका राज्य था, तो यहां भी वो करके चले गए, या वैसा ही अभ्यास हो गया। तो हमारा नियम ये है कि बाईं ओर हमें चलना है, इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ होगा, अकस्मात हो सकता, दुर्घटना हो सकती है। रेड लाइट और ग्रीन लाइट का नियम बना दिया कि रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन लाइट पर चलना है, यदि इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो दुर्घटना होगी, अनर्थ होगा। ऐसी ही ये बात कह रहे हैं कि जो हम साधक लोग हैं, साधक ने यदि अपने कृत नियम, स्वीकार किए हुए नियम हो, उनका उल्लंघन किया है, तो उसकी भी उन्नति नहीं होने वाली, प्रगति नहीं होने वाली। लोकवत, लोक के समान, जैसे संसार में लोक में नियम तोड़ने के बाद अनर्थ होता है, जो ये दो तीन मैंने उदाहरण दिए, ग्रीन लाइट आदि, रेड लाइट वाला, और दूसरा लोकवत का, जैसे किसी को रोग हो गया, रोग होने के बाद औषधि दी है, औषधि देने के बाद पथ्य भी बताया है कि ये खाना है और ये नहीं खाना, यदि उसका उल्लंघन करता है, जो नहीं खाना है उसको खाएगा तो रोग बढ़ जाएगा, विपरीत परिस्थिति होगी, अनर्थ होगा। तो वही बात कही है, हमें जो नियम निर्धारित किए हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघन करेंगे तो अनर्थ होगा। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास में श्लोक दिया इसी नियमों के ऊपर, संकल्प के ऊपर। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। करें कि जो हमने नियम निर्धारित कर लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, संकल्प से क्या क्या सिद्ध हो सकता है? संकल्प मूलः कामो वही, सभी कामनाओं का मूल संकल्प है, कृत नियम है। व्रतानि यम धर्माश्च, और जो हम व्रत यमनियम आदि धारण करते हैं वो भी इस कृत नियम से है, संकल्प से है, यदि वो है तो ठीक रहेगा। और कहा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः, जितने हम कामना पूर्ति करते हैं वो कृत नियम से करते हैं। जब हम नियम अंदर नहीं धारण कर लेते, संकल्प नहीं कर लेते, निश्चय नहीं कर लेते, वो कार्य पूरा नहीं होता। यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने कृत नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लक्ष्य किसको कहते हैं? लक्ष्य की परिभाषा क्या है? लक्ष्य की परिभाषा, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते के अंतिम छोर को लक्ष्य कहते हैं। यही है लक्ष्य की परिभाषा, जहां हम चल रहे हैं उसके अंतिम छोर तक पहुंच जाना, यही लक्ष्य है, यदि हमने मुक्ति का रास्ता अपनाया है, यदि अंतिम छोर मुक्ति तक पहुंच गए तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। संकल्प और प्रत्यय से अलग? हाँ, एक ही है। हाँ, मानसिक क्रिया है ये। आगे सूत्र बोलिएगा। तद विस्मरणे अपि भेकी वत्। करें कि जो हमने नियम बनाए हैं उनको सदा स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यदि नियमों को भूल गए तो तद विस्मरणे अपि, उनके भूल जाने पर भी क्या होगा? अनर्थक्यम, अनर्थ ही होगा। ऊपर से अनर्थक्यम की अनुवृत्ति ले आएंगे यहां तो अपने नियमों का, वहां तो कहा था कृत नियमों का उल्लंघन करने से उल्लंघन किया है और एक भूल जाते हैं, भूलने से भी अनर्थ ही पैदा होगा। कैसे? भेकी वक्त, भेकी के समान। भेकी कहते हैं मेंढकी को। तो कोई भेकी नाम की राजकुमारी रही होगी और भेकी नाम क्यों पड़ गया उसका? ज्यादा ही पानी में घुसी रहती होगी, स्नान ज्यादा करती होगी तो उसको यही कह दिया भी, तो मेंढकी है, हर समय पानी में घुसी रहती है तो उसका नाम भेकी पड़ गया। भेकी पड़ा तो राजकुमार को पसंद आई, विवाह हो गया। बचपन में तो पानी में रही, भेकी हो गया, तैरना सीखा नहीं था। छोटी रही है, छोटपन में थोड़े पानी में रही होगी, तैरना आया नहीं। बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो राजा ने जब इस अपनी भेकी नाम की पुत्री का विवाह उस राजकुमार से किया तो राजकुमार को नियम बता दिया कि इसको कभी भी तालाब में मत भेज देना, तालाब में मत भेजना, इसको सदा याद रखना, कैसी भी परिस्थिति हो इसको अकेले तालाब में मत भेजना। हुआ क्या, कहीं दोनों चले जा रहे थे, थक गए, गर्मी लग रही थी, पास में ही सरोवर था। तो इसने, इसकी पत्नी ने पूछा, क्या मैं इस सरोवर में स्नान करके आ जाऊं, बहुत गर्मी है। ये नियम को भूल गया तो कहा कि नहा करके आ जाओ, ये घुसी, तैरना आता नहीं था तो क्या हुआ, डूब के मर गई। अनर्थक्यम, ये कब हुआ? नियम को भूल जाने के कारण। तद विस्मरणे अपि, विस्मृत यदि हमने नियम कर दिया है तो अनर्थक्यम, अनर्थ होगा, भेकी के समान। इसलिए हम उपासना जब करते हैं तो कई बार हमारे अंदर ऐसे वेग आते हैं, उन वेगों को लेकर के हम संकल्प करते हैं कि अब हम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। संकल्प किया कि अब हम दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, संस्कार के वशीभूत होकर के हम एक दूसरे का, जिसको पसंद नहीं करते उसका अपमान कर बैठते हैं और मौका नहीं चूकते। यदि मौका मिल गया तो तत्काल कुछ न कुछ बोल ही देंगे, तत्काल कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार कर ही देंगे। लेकिन उपासना कर रहे थे, अंतःकरण में सात्विकता थी, उस समय हमने नियम बनाया कि अब मैं उस व्यक्ति का सम्मान करूंगा, कभी अपमान नहीं करूंगा। अब संकल्प बनाया और यदि उस संकल्प को भूल गया और भूल करके अपमान कर दिया तो क्या होगा? अनर्थक्यम, अनर्थ पैदा होगा। यही बात इन्होंने कही है। आगे बोलिए। न उपदेश श्रवणे अपि कृत कृत्यता परामर्श आदृते विरोचनवत्। बड़ी बात कही महर्षि कपिल ने। कह रहे हैं कि उपदेश श्रवणे अपि कृत कृत्यता न है जी, कृत कृत्यता। हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि केवल उपदेश श्रवण करने मात्र से भी कृत कृत्यता नहीं हो सकती। हम सोच लेने कि चलो प्रवचन सुन करके आ जाते हैं, कुछ तो लाभ होगा ही, वहां बैठ करके आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं आर्यसमाज के सत्संगों में भी आते हैं तो टाइम काटने के लिए आते हैं कि भी चलो एक घंटा तो कटेगा, एक घंटा काटने आए हैं सुनने नहीं आए, वो काटने वाली बात है लेकिन यहां तो सुनने की ही बात कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि केवल उपदेश श्रवण मात्र से भी वो उपलब्धि नहीं होने वाली। महर्षि कपिल ने शायद तीसरे अध्याय में सूत्र लिखा न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ऐसा ही कुछ यहां भी है, उपदेश श्रवण मात्र से वो काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? परामर्श आदृते। परामर्श आदृते क्यों? उपदेश सुनने के बाद क्या करना पड़ता है? मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। शायद कभी पीछे मैंने आपके बीच में रखा हो, तीन चार पशु गिनाए थे, उन पशुओं में पहला एक पशु है वराह। वराह कहते हैं सुअर को, और वराह का चारा क्या है? गंदगी है। वराह गंदगी खाता है। अब यदि पूछ लिया जाए क्या कभी आपने सुअर चराए हैं, सुअर का चारा गंदगी, क्या कभी सुअर चराए हैं? उत्तर क्या आएगा? ना, नहीं चराए। बहन तो कह रही हैं सुअर नहीं चराए, सुअर का चारा गंदगी है। दूसरा एक और प्राणी लेते हैं, पशु लेते हैं बकरी। बकरी का चारा क्या है? घास पत्ती खाती है। अब यदि पूछा जाए क्या बकरी चराई है? बकरी चराई है, हाँ चराई एकाध ने। यदि इन सुअर और बकरी दोनों में से किसी एक को चराना पड़े तो किसको चराना चाहेंगे? बकरी को चराना चाहेंगे। सुअर को निकृष्ट मानते हैं। इनको भी छोड़ करके गाय को हम ले लेवे, गाय का चारा क्या है? घास पत्ती, वैसा ही चारा है। बकरी और गाय के स्वभाव में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? बकरी के सामने जो कुछ रखा बकरी चरती रहती है, खाती रहती है, और गाय पेट भरने के बाद बैठ जाए, भागोड़ गुजराती शब्द, जुगाली करती है। गुजराती शब्द है भागोड़, ठीक है। तो ये जुगाली करती है। इन तीनों में से यदि हमें किसी एक को चराना पड़े तो अब गाय को चराएंगे। तो वही बात कुछ कुछ यह निधिध्यासन और मनन वाली आ रही है। यदि इन तीनों पशुओं को लेकर के चौथे पर जा नहीं रहे हम, तीनों में से आप देखेंगे हम मनुष्य एक दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य आज के दिन सुअर चराने वाला अधिक है या गाय चराने वाला अधिक है? सुअर चराने वाले अधिक मिलेंगे। हमारी मन स्थिति के ऊपर ये तीनों पशुओं को आप घटा सकते हैं। सुअर का चारा गंदगी है। जब हम मन के अंदर गंदे विचार ला करके मन को उसमें रमण कराते हैं तो हम कौन होते हैं? सुअर चराने वाले। और जिस समय मन के अंदर केवल योजनाएं बनाते हैं, करते धरते कुछ नहीं, जैसे बकरी चरती रहती है, हम भी मन में योजनाएं बनाते हैं, उस समय कौन सी स्थिति है? बकरी वाली। और तीसरी स्थिति क्या है? गाय वाली। गाय क्या करती है? पेट भर के जुगाली करती है। ये जुगाली क्या है? मनन निधिध्यासन है। इसलिए कह रहे हैं कि केवल श्रवण मात्र से, उपदेश श्रवण मात्र से कृत कृत्यता नहीं होती। करना क्या पड़ेगा? परामर्श आदृते माने परामर्श निधिध्यासन और मनन के बिना वो उपलब्धि नहीं होती। उपदेश सुनने के बाद मनन और निधिध्यासन कर लेते हैं तो वो उपलब्धि प्राप्त होगी। विरोचन वक्त, विरोचन और का नाम दिया है, विरोचन जो राक्षसों का एक प्रतिनिधि था, इंद्र ने बुलाया था। इंद्र ने नहीं, प्रजापति के पास इंद्र और ये विरोचन गए थे, दोनों को उपदेश दिया था। उपदेश एक ही था, एक ने मनन निधिध्यासन किया और एक ने मनन निधिध्यासन नहीं किया। जिसने नहीं किया उसको उपलब्धि नहीं हुई, जिसने किया उसको उपलब्धि हो गई। समय हो गया, विराम लेते हैं कक्षा को। जो हमें चाहिए वो उपलब्धि हो जाना कृत कृत्यता होती है। हाँ, जो करना था वो हो गया, वो कृत कृत्यता का है। परामर्श का शब्द परामर्श, हाँ यही मनन निधिध्यासन। हाँ, एक्चुअल अर्थ में इसमें देखे परामर्श का वही वैसे वो निष्कर्ष निकले। हाँ, परामर्श या मनन निधिध्यासन के अर्थ में ही है, इन्होंने भी वही दिया है जी। व्यवहार व्यवहार भी है, बिल्कुल ठीक। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।